छंद धमाकेदार प्रस्तुति भैजी घनश्याम दास और भुला विजय दास जेमा अपना स्वर देना छन भाई विनोद बग्याल भाई चेत सिंह रावत और अपना संगीत से सजाना छन भाई संजय राणा भाई संजय राणा भाई संजय राणा घनश्याम दास रोमड़ा लो मारो बैजी घनश्याम